Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu akşam konumuz Müzzemmil suresinin son kısımları. Allah Teala bizlere burada önce kıyametten küçük bir örnek veriyor. Ve Mevlam şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme tercüfül erdu vel cibalü ilahır. Yevme kıyamet günü. O günü tercüfül erdu vel cibalü. Yer ve dağlar muazzam sarsılacaklar. Yani korkunç bir deprem olacak ki o depremin ölçüsü hiçbir şeye sığmaz. Vekânetin cibâlü kesîben mehîlâ. Ve o kıyamet hengamında, o anda dağlar yerinden kopup öyle parçalanacak ki dağlar sanki incecik kum yığını gibi olacaklar. Mehîlâ ondan sonra da akıp dağılacaklar, toz duman gibi olacaklar. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin değişik safhaları aşama aşama bildiriliyor. Burada bize Mevlam yalnız bu örneği veriyor. Yani kıyamet olayı öyle olacak ki yeryüzü dağlar yerinden kopacak, birbirine çarparak paramparça olacaklar. İncecik kum, toz, duman gibi önce yığılacaklar, ondan sonra dağılıp gidecekler. İşte tabii o güne kimsenin ne aklı erer, ne bir şey erer. Allah-u Teala bizlere böyle kısaca bu örneği verdikten sonra Mevlam bizlere şöyle buyuruyor. İnna ersenna ileyküm resulen. Mevla buyuruyor. İnna, Mevla burada buyuruyor kesinlik ile sizlere Resul, peygamber gönderdim. Allah Teala buyuruyor. Tabii Kur'an-ı Kerim ilk hitabı o günkü Mekke müşriklerine. Onlar o günkü Mekke müşrikleri peygamberimize direnince, iman etmeyince, putperestliklerini sürdürmeye kalkışınca Allah Teala onlara öyle buyurdu. Sizlere Resul, peygamber gönderdim. Şahiden aleyküm, üzerinize kıyamet gününde şahitlik yapmak üzere Mevlam buyurdu. Yani bir peygamber gönderildiği zaman o dönemi insanları, o peygamberi nasıl karşıladılar? Direniş mi gösterdiler? Ona karşı hatta saldırıya mı geçtiler? Yoksa onun peygamberliğini kabullendiler mi? İşte mahşer gününde, hesap gününde her bir peygamber ümmet üzerine şahit olacak. Kema ersella İlâ Firavun'e Resûlâ. Allah Teala bize bir de şöyle örnek veriyor. Firavun'a da ve tabi dolayısıyla Firavun'un kavmine de Resul, peygamber gönderdiğimiz gibi Mevlam buyuruyor. Yine Mevlam Kur'an-ı Kerim'in başka yerine buyuruyor. Yeryüzünde hiçbir toplum kalmamış ki onlara bir peygamber gönderilmiş olmasın. Bunun için peygamberin sayısı kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiyor. Çok fazla olduğu için bunlar. Bize Mevlam böyle buyuruyor. Firavun'a ve onun kavmine de peygamber gönderilmiş gibi size peygamber gönderdik Mevlam buyuruyor. Fe asa Firavun'ur Resûle. Firavun onlara gönderen peygambere, Hazreti Musa Harun aleyhisselama asi oldu, isyan etti ama. Peygamberlerin görevi gerçekten çok ama aşırı zor. Peygamberlerin görevleri. Canları sıkıldığı zaman, bunaldıkları zaman bir kenara çekilip oturamaz peygamberler. Ne kadar daralsalar, sıkılsalar, bunalsalar, insanlardan, ümmetlerinden onlara ne kadar hakaret, saldırı olsa da onlar bütün bunları gözleyecekler, yılmadan, usanmadan insanları Allah'a dua etmekte mükellefler. Hem de kimleri? Öyle iyi insanları seçmek yok. İnsanların en aşağısına bile Ebu Cehil, Nemrut, Kiram gibi, Şeddat gibi insanların en azgınlarını da imana davetle peygamberlerin her biri görevli. İşte Allah Teala Musa'ya emir verdi. Sen billah İzheb ila Firavne innehu tegâ. Ya Musa. Musa Aleyhisselam'a peygamber verildiği zaman ona Mevlam emir verdi. Ya Musa, Firavun'a git, onu imana davet eyle. O şu anda tuğyanda, azgınlıkta. Hazreti Musa Aleyhisselam yanında Harun Aleyhisselam olmak üzere geldiler. Tabi Firavun imana gelmedi. Allah Teala buyuruyor, فَخَزْنَاهُ اَخْذَمْ وَب۪يلًا. Peki sonu ne oldu? Tabi Allah isteyen bir kişinin sonu hiç kuşkusuz tabi kötü olacak. Mevlam buyuruyor, işte o Firavun'un sonunda öyle bir yakaladık ki اَخْذَمْ وَب۪يلًا, çok şiddetli olarak onu azabımızla yakalayıverdik Mevlam buyuruyor. Burada bize Mevlam Firavun'un önce peygambere Musa Aleyhisselam'a isyan ettiğini, ona karşı geldiğini, haşa ben de Tanrıyım, İlahım, Rabbim dediğini Mevlam bize bildiriyor. Ve ondan sonra bize Mevlam burada bildiriyor, o Firavun'un nasıl helak olduğunu Mevlam bize bildiriyor. Şimdi inşallah oradan biraz daha İçeriye girelim nasıl olsa inşallah. Ayrıntıya girelim. Bu konu Kur'an-ı Kerim'in değişik surelerinde geçiyor. Şimdi burada inşallah Kur'an'daki bulunan Şuara suresinden inşallah birkaç kelime inşallah açıklayalım bu konuda. Musa Aleyhisselam Hazretleri hemen tabi bir günde olmadı bu iş. Musa Aleyhisselam Hazretleri peygamber olarak Medyen'den dönüp Firavun'a davet etti. İmana gelmeyince tabi günlerce, aylarca, yıllarca bir mücadele oldu. Sonunda Mevlam buyurdu Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, sana iman eden Beni İsrail'i al, oradan çık gece. Mevlam buyurdu. Hazreti Musa Aleyhisselam da haber verdi Beni İsrail'e. Bunlar gizlice birbirine haberleştiler ve gece yarısı Mısır'dan çıktılar bunlar. Kızıldeniz'e doğru yürümeye başladılar. Sonra Firavun buna haber aldı. Onların çıktıklarını. İşte Mevlam şöyle buyuruyor bizlere. Şura ayet 60'da. فَاَتْبَعُهُمْ مُشْرِك۪ينَ. Müşrikin işrak vaktinde, yani güneş doğutan ve güneş ışıklarını yeryüzüne saçma başladığı zaman Firavun ordusuyla beraber onlara yetişmek üzere oldu. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ. İki toplum birbirini gördükleri zaman, İki toplumun biri Hazreti Musa aleyhisselam ve İsrail. Diğeri de Firavun ve ordusu. Bunlar uzaktan birbirini gördüler. Tabii Firavun ordusu Hazreti Musa'yı yakaladık diye onlar seviniyorlar. Hızla gelmeye, yetişmeye çalışıyorlar. Musa aleyhisselam ve kavmi de Firavun'u tabii karşıdan gördüler. Ve bunlarda da bir korku başladı. Kale eshabı Musa. Hazreti Musa'nın eshabı dedi ki kavmi, İnna lemüdrekün. Ya Musa, bunlar bize ulaşmak üzere, geçecekler bunlar. Firavun'un en aşağı 700 bin askeriyle, bir rivayeti de 1 milyon kişilik bir güçle, askerle bunların peşine düştü rivayet ediliyor. Tabi o günlerde, o dönemde Firavun askerleri çok savaşçıymışlar. Acımasız, gaddar zalimlermiş. Musa Aleyhisselam'ın kavmi ise zaten silahsızlar kendilerde. İşlerinde kadın var, çoluk çocuklar var, hasta var, yaşlı var. Onlar savaşçı değiller. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavmi Firavun'u, ordusunu karşı uzaktan görünce çok korktular ve dediler ki, ya Musa, inna lemudrekün, bunlar bize ulaşmak üzere, yakaladılar bunlar bizi. Kale kella. Hazreti Musa cevap verdi, hayır hayır dedi, korkmayın dedi, onlar bize ulaşamazlar. İnne me'ye Rabbi seyyedin. Şimdi burada bir incelik var burada. Bir peygamber imanına bakın. Böyle bir ümitsizlik anında. Çünkü önleri deniz. Hatta diyorlar ki, ya Musa, bak önümüz deniz, kızıl deniz. Önümüz deniz diyorlar. O anda denize de muazzam bir fırtına kopmuş. Denize dev dalgalar ses çıkararak deniz sanki kuduruyor anda. İşte Beni Salih kavmi bu şekilde Kızıldeniz'i korkunç önlerine görüyorlar. Önlerinde deniz, arkada Firavun ordusu gelişmiş bunlara. Artık ümitleri tükenmiş, her şey bitmiş. Korkudan tir tir titriyorlar. Hazreti Musa da onlara şöyle cevap veriyor. İnne me'ye Rabbi, Rabbim benimle beraber, bana Rabbim diye vahyetti, bildirdi, oradan çık, dine doğru gidin diye. Seyyedin. Rabbim bize bir yol gösterir, buradan kurtuluruz. Sakın ha korkmayın diyor onlara, korkmayın. Rabbim benimle beraber. Rabbim bizi görüyor, bildiriyor. Her şeye Mevlam'ın gücü yeter. Yani hiç sarsılmayan bir iman, tabii peygamber imanı böyle. O anda Rabbim şöyle buyuruyor. Fevha ila Musa, hemen Mevlam diyor, o anda biz Musa'ya vahyettik. Vahiy ile bildirdi ki, endidrib bi asakel bahr. Elindeki asa, denek ile denize vur, Mevlam buyurdu. Adetullah denir, sünnetullah denir, Allah'ın koyduğu değişik değişik kanunlar, kurallar vardır. Bir, bütün insanları bağlayan kurallar vardır. Mesela denizde insan batacak. Allah'ın koyduğu kural vardır böylece. Yine Rabbimin koyduğu kurallar vardır ki, evliyada kerame denir, peygamberde mucize denir. Ancak Rabbim yine araya bir sebebi koyuyor. Mevlam şöyle buyurdu Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, elindeki o meşhur asa ile, değnek ile denize şöyle bir vur bakalım Mevlam buyurdu. Hazreti Musa Aleyhisselam elindeki asa ile Kızıl Deniz'e vurduğu gibi fenfelaka, sanki infilak eder gibi, patlar gibi deniz ta bu sahilden kaç sahile kadar bir cadde yol oldu. Yol oldu, altı kuru. Ve Hz. Musa Aleyhisselam Allah'ın emriyle 12 yerinden denize vurdu. 12 kabileydi İsrailoğulları. Tabi tek yoldan geçip karşıya yetişemezler. Arkadan Firavun gelecek. Bunun için Mevlam onları öyle buyurdu. 12 yerinden vurdu. 12 tane karşıya karşıya geçen bir yol oldu. Fekâne küll fülkün kettavdil azîm. Her bölümü de kettavdi. Kocaman dağ. Büyük dağ gibi oldu. El azîm azametli, heybetli dağ gibi oldu. Allah'ın koyduğu tabi bunlar kurallar. Allah Teala Mevlamız diyedinin yapar. Demek ki Mevlam emir verdi. Hazreti Musa Aleyhisselam asayla denize vurunca karşıdan karşıya 12 tane yol oldu. Nasıl yol oldu ama? Tabi Kızıldeniz öyle bir ufak bir nehir değil. En az sıvan yerleri 300-400 metreye buluyor Kızıldeniz'in. Hatta Kızıldeniz'in çok daha derin yerleri 2000 metreye geçiyor bile. Ya düşünelim ki 2000 metrelik bir derinlikte deniz açıldı, yol oldu, dümdüz etrafı oldu, 12 parça oldu. Her parçası sanki kocaman bir dağ gibi, işte dağ gibi oldu. Musa Aleyhisselam Hazretleri Mevlam emriyle girin, korkmayın dedi ve Beni İsrail her biri girdiler, denize girdiler. Ve yürüyerek ayakları ıslanmadığı gibi deniz altı çamur da olmadı. Mevlam bir de sıcak güneş vurdu oraya. Zaten sıcak iklimde Kızıldeniz ki Afrika Arabistan arasında Kızıldeniz, Hint Okyanusu'ndan bir koludur Kızıldeniz. Onlar kurca oradan rahatça geçtiler. Vezefne semmel ahareyn. Ondan sonra öbürlerine yaklaştırdık oraya Mevlam buyuruyor. Yani Firavun askerleri de buraya geldiler. Hazreti Musa Aleyhisselam kamil ümmetiyle beraber Kızıldeniz'e karşıya geçerlerken Firavun da atı üzerindeki askerleri atlı Kızıldeniz'in kenarına geldiler. Vencina Musa ve mahu ecmaîn. Hazreti Musa onunla birlikte kimler varsa hepsini melam buyuruyor, kurtardık melam buyuruyor. Karşı sahile sağlıkla geçirdik melam buyuruyor. Sümme eğrektel ahareyn. Ondan sonra diğerlerini suda melam buyuruyor, boğduk buyuruyor. Musa Aleyhisselam ve kavmi Kızıldeniz'e girip de bunlar karşıya geçmeye çalışırlarken önde Firavun ordusu arkasında Kızıldeniz'in sahiline geldiler. Baktı ki Firavun Kızıldeniz karşıdan karşıya yol olmuş. Döndü dedik askerlerine, bakın dedi. Benim dedi heybetimden yani kendisini haşa ben size Rabbinizim diyor kavmine. Bakın diyor denizde bana açıldı, yol oldu diyor. Girin diyor kavmine. Fakat askerler girme korkuyor ama denize. Firavun tabii o daha çok korkuyor. Canın tatlı tabii kafirin. Ama Allah Teala bir şeyi dilemişse o iş kesinlikle olacak. Ona hiçbir engel olamaz. Firavun'un bindiği at erkek atmış. Onlara aygır derler at diliyle. Erkek attaymış. O anda Allah'ın emriyle Hazreti Cebrail Aleyhisselam geldi. O da bir dişi ata. Buna kısa derler atçılar. Bir kısa binerek Cebrail Aleyhisselam ama tabii Firavun Cebrail Aleyhisselam'ı görmüyor. Fakat Firavun'un atı erkek atı öndeki Kısra dişi atı gördü. Ne hikmetse Rabbi ona bir istek verdi ata, dişine karşı. Tabii Firavun atı da iri at, güçlü at, heybetli at. Öyle atabilmiş kendisi, gösterişli olması için. Bunun üzerine Firavun atı, o dişi atı Kısra görünce ona da bir istek işine geldi, onun peşinden düştü. Cebrail aleyhisselam atını denize sürdü, Firavun atı da denize girdi. Firavun ne kadar engelleme çalıştıysa, dizgin çektiyse de ama atına hakim olamadı, at denize girdi. Firavun'un atı denize girince Firavun üzerinde, askerler de Firavun kendi isteğiyle giriyor diye arkadan girdiler. Her yolda onlar da girdiler. Amaçları çabucak karşıya geçip, tabii kuzularınız kısa mesafe değil, çabucak karşıya geçip Musa Aleyhisselam'ı ümmeti yakalamak niyetleri. Ama Mevlam şöyle buyuruyor, Sümme evreknel ahirin. Hazreti Musa ümmetini Mevlam buyuruyor, karşıya geçirdik ama öbürlerini, Firavun'un ordusunu orada suya boğduk Mevlam buyuruyor. Yine Mevlam bize şöyle buyuruyor Yunus suresinde bu konuda, yani aslı Firavun'un boğulması meselesi ve Firavun'un son anda korkudan imana gelmesi ama o anda imanının kabul edilmesi olayı burada. Yani Hazreti Yes diyor. Ümitsizlik anında artık ölümü kesinleşti. Ölüm halinde, öleceğini biliyor kişi ölüm halinde, ölümün her şeyi belirtemeden çıktı. O anda yaptığı iman Allah katında makbul olmuyor. İşte Mevlam bize bunu buyuruyor. Hatta اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَكُ Mevlam buyuruyor. Firavun artık denizin ortasına kadar geldi. Tabi korka korka Firavun denizde yürüyor. Çünkü dağlar yüksek etrafı. Sanki bir duvar örülmüş gibi. Sudan duvar örülmüş gibi. Şimdi mucize nedir bilmeyenlerin şöyle aklına gelebilir. Acaba bu olay nasıl oldu diye. Tabii şunu arz edelim. Allah için Celle Celaluhu bir güçlük yok tabii. Allah Teala dilediğini yaratır. Bugün bilimsel olarak da şöyle baktığımız zaman iki hidrojen bir oksijen atomu birleşti mi ondan su meydana geliyor. Yani bu atomlar değişikliği uğruyorlar. Başka madde dönüşüyorlar, madde dönüşüyorlar, kimyasal birleşim oluyor, su üzerine madde meydana geliyor. Hiç yeryüzünde su diye bir şey yok iken, Mevlam önce hava tabakı yaratmış, gazları yaratmış, ya Rabbimin koyduğu bir kural, kanun doğrultusunda hidrojen, oksijen atomları birleşiyorlar. Allah'tan iradesiyle Allah-u Teala'nın dilediği ölçüde, dilediği bir halde birleşiyorlar. Ve bu iki atom birleşmesiyle su denen madde meydana geliyor. Oksijeni, hidrojen gazların atomlarını suya dönüştüren Mevlam suyu tekrar aynı atoma dönüştüremez mi? Haşa. Yani Allah neresi oluyor böyle şey. Allah'ın koyduğu kurallar bunlar tabii. Evet, insanlar bunu yapamazlar. Aciz insan yapamazlar bunlar. Velev ki laboratuvarlarda insanlar uğraşarak az bir suyu tekrar hidrojene, oksijene döndürmeye başarılı olsalar bile tabii ki koca denizde böyle baştan başa, hem denizin tamamı değil, karşıdan karşı yapmak bunun insanlar için imkansız. Ama Allah Teala'nın gücü açısından baktığımız zaman tabi bunlar çok basit Allah katına Celle Celaluhu. İşte güzel Mevlamız hidrojen, oksijen atomla Mevlam birleştirerek su denen maddeyi Mevlam'a getirdiği gibi Allah Teala irade ettiği anda Rabbim koyduğu bir düzen doğrultusunda demek ki su tekrar yine hidrojen oksijene dönüşebiliyor. Boz haline gelebiliyor. Sonra tabi suyun dağılmaması da atomlar arasında bir çekim gücü vardır. Rabbim bu gücü biraz daha güçlendirdi mi su dağılmaz da benim. Ama tabi hep bunlar Allah'ın kudreti açısından olan işler bunlar. Firavun Kızıldeniz'in ortağına doğru gelince yavaş yavaş başlıyor su birleşme başlıyor böyle. Tabi Firavun bakıyor zaten korkarak gidiyormuş. Firavun şuna bakıyor su yavaş yavaş kavuşuyor birleşiyor su artık boğulacak artık. Atın aşağı iniyor. Korkudan bakamıyor artık yere kapaklanıyor. Sanki secde hali gibi. Ama alnını yere koymuyor. Secde hali gibi. Şöyle bakınıyor. Su kapılmak üzere. İşte Allah Teala bize onu bildiriyor. Hatta izâ edrekehül gârekû. Gark boğulma. Gark hali ulaşınca, idrak edince, boğulma hali bunun başlayınca kâle. Dedi ki Firavun âmentü, ben de iman ettim, inandım dedi bak. O ana kadar haş Allah filan tanımıyor tabi. Peygamber tanımıyor. Hatta bunun da ötesini de ben sizin Rabbinizim diyor. Hatta en büyük Rabbinizim diyor. Haşa. Hatta ayeti okuyayım. Kale enne rabbukumul ala bakınız diyor. Kale enne rabbukumul ala diyor. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyor böyle. Bunu diyen kişi yani en büyük Rab benim, ilah benim diyen kişi ama tabi yere sözü geçmiyor ki bakınız. Denize sözü geçmiyor, havaya sözü geçmiyor evvelce. Aciz insan ne zaman ki artık boğulmak üzere su kaptan başlayıp kavuşma bir yaklaşınca attan aşağı iniyor, yere kapaklanıyor, korkuyor ve şöyle diyor kale. Âmentü, ben de inandım, iman ettim. Neye? Ennev şuna ki, la ilahe illellezi âmed bihi benü İsrail diyor bakınız. Benü İsrail'in iman ettiği o Allah'a iman ettim, ondan baş ilah yoktur diyor. Böyle. Yani ne ben aşağı ilahım diyor, ne baş ilah vardır diyor. Böyle. Bir insan inandığı, Hazreti Musa'nın davet ettiği ki o yüce Allah Mevla ki ondan başka ilah yoktur, başka Rab yoktur. Ben de o Allah'a inandım, iman ettim dedi. Ve ene minel müslimin. Ben de Müslümanlardım, Müslümanlardanım. Ben de Müslüman oldum, ben de Müslümanlardanım. Ben de Allah'a teslim oldum dedi. O anda ona şöyle denildi. Diyen de kuvvetli rivayete göre Hazreti Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam al-ane şimdi mi? Şu anda iman ediyorsun. Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam böyle gülümseyerek ödedi. Al-ane şimdi mi? Şu anda iman ediyorsun. Vekat asayete kablü. Bundan beri isyandaydın. Azgındın bundan evvel. Allah peygamber tanımadın bundan evvel. Kitap bir şey tanımadın. Haşa ben Rabbinizim dedin. Bir makamım vardı, sarayım vardı, köşküm vardı, yetkim vardı, ordum vardı. Ya asara keserim derdin. Öyle kendine güvencem vardı. Ben de Rabbinizim diyordun. Peki şu anda ne oldu Cebrail aleyhisselam? İsten halinde bunda evvel, şimdi iman ediyorsun boğulma halinde. Ve künte minel müfsidin, ve sen yeryüzünde müfsidler idin. Müfsid, ifsad eden, bozgunculuk yapan, yani insanları sapıttıran, insanları taşa puta taptıran, insanları kendine tapındıran, Allah yolunda engel olan, Allah'ın emin yaşanmasına engel olan böyle, zulüm baskı yapan kişi idin. Şimdi iman ediyorsun dedi ve tabii imanı kabul edilmedi. Edilmedi. İşte bu ayet-i kerimeye göre, bu ayet-i kerimeye göre haleti yes diyor. Yes, ümitsizlik. Artık hayatta ümidi kesildi. Kişi artık ölüm anında, son anlarında kişi ölüm anında, hatta bazı belirtileri de gördü kişi. O anda iman etse de o kişinin ondaki imanı kabul edilmiyor. Edilmiyor. Nitekim Ebu Cehil de öyle oldu Bedir'de. Hatta Ebu Cehil sonda bir iman etmedi gene bile. Bedir savaşı bittikten sonra Hazreti İbni Mesud sahabeden, ilk Müslümanlardan, Mekke muhacirinden harp meydanı dolaşıp Ebu Cehil'i arıyor. Nerede öldü kaldı bakalım derden. İbni Mesud yaralı bir halde, ağır yaralı bir halde Ebu Cehil'i buldu. Zırhlar giymiş, başına manzır giymiş, iri yapı kendisi zaten. Cüsesi baktı ölüm halinde. Hazreti İbni Mesud ayağının göğsüne bastı. Bakalım işte henüz daha ölmemiş durumunda. Ebu Cehil o le'in gözünü açtı. İbni Mesud'u gördü, tanıdı. Şöyle dedi, ey deve çobanı, yüksek yere çıkmışsın dedi. Hazreti İbni Mesud Mekke mükerremede çobanlık yapardı. Fakirdi, çobanlık yapardı kendisi. Ebu Cehil tabi o anda bile onurunu benliğine bırakamıyor gene. Ey deve çobanı, yüksek yere çıkmışsın dedi göğsüne bastığı için. Ve sordu ne oldu durum, savaş ne oldu? Tabi o da haber verdi, elhamdülillah kazandı derken. Dedi ki Ebu Cehil son anda o sahibine yani peygamberimize söyle, ona şu an daha öfkem azgınlaştı ona karşı dedi. İbn-i Mesud tabi başını bu sefer mecbur konuşmasını yapardık, başını kesti. Başını peygamber getirdi ve durumu haber verince peygamber şöyle buyurdu. Benim firavunum Musa'nın firavundan daha eşyed dedi. Daha şiddetli, korkunç dedi böylece. Çünkü Musa'nın firavunu ölüm halinde iman etti ama imana kabul etmedi. Peygamberimizin firavun, Ebu Cehil yani. O firavun makamında Ebu Cehil. O ise ölüm halde bile iman etmedi. Tabi etse de imana kabul edilmezdi. Şimdi muhterem sevgili derim kardeşlerim, bundan bir ibret alalım. Şöyle ki, ölüm her an başımıza aniden gelebilir. Özellikle günümüzde tabii trafik kazaları oluyor, başka bir şey olabilir, şu olabilir, bu olabilir. İnsanın kalbi durabilir, her şey, tansiyon çıkabilir, beyin kanaması olabilir. İnsan aniden tabii ölebiliyor. Kişi o anda, ölüm anında, bilinci olsa bile kişinin, eğer daha önce, Allah korusun, imanı yoksa, inancı yoksa, ya da sapık bir ideoloji inanmışsa kişi, İslam'ın gerçek tevhid inancına inanmamışsa, o anda inansa bile tabi fayda etmiyor. Bunun için inşallah Teala öncelikle her türlü sapıklıktan kaçınalım. Önce bu şarttır böylece. Çünkü önce kelime-i tevhidde nefi, olumsuzluk vardır. Yani la ilahe illallah. La bütün cinsini olumsuz yapan la ilahe, hiçbir ilah yoktur bakacak. İllallah, ancak Allah. Önce nefi, sonra ispat deniyor buna. Önce ne kadar sapıklık varsa, ne kadar puçluluk hareketleri varsa, ne kadar sapık inançta ideolojiler varsa, hepsini önce nefret etmek, kaldırıp atmak yani. Kalpten bütün bunları çıkarmak, illallah, ancak Allah vardır. O birdir yani. Ondan başka ilah yoktur. Bir kişi yalnızca Allah dese de, o kişiye iman etmiş sayılmıyor. İmana gelen kişi için. Mutlaka tevhid akidesi, inancı şarttır. Yani la ilahe illallah. Önce ne kadar ilahlık davasına bunlara varsa, bu taşırılan varsa, hepsi açacak kalbinden. Tabii her dönemde böyle çeşitli sapıklık hareketleri olur. Din karşıtı, inanç karşıtı, görüşler, işte ideolojiler, rejimler, böyle çeşitli çeşitli böyle kargaşalıklar olabilir. Ama iman nedir? Bunların hepsinden böyle sıyrılmak, bunları kalpten çıkarmak, onlara benimsememek, onları uygulamamak, kişi illallah ile bunu kalbe yerleştirmek. Yerleştirmek, kişi hayatında, sağlığında, bu imana kişi eğer inşallah kavuşursa, o kişi Allah katında gerçek mümindir. Böyle bir insan aniden de ölse, elhamdülillah, o kişi iman ahirete geçmiş olur. Bir insan ahirete imanla göçerse ne olur? Her ne kadar günahları olsa bile, günahları kabir azabıyla af olmasa, çünkü kabir azabı aslında bir rahmettir, Allah'ın rahmetidir. Evet, azaptır. Kul azap görüyor kabrinde ama aslında Allah'ın rahmetidir. Çünkü günahları eritiyor böyle. Günahları eritiyor böyle. Bir kişi kabirde çektiği azap ile günahlarından arınamasa, günah çok günah. Evet, bazı günahlarından arındı kabrinde. Azap çektiği sürece arındı günahların bazısından ama günah çok arınamadı. Ne olacak? İşte mahşer yerinde o kızın güneş altında yanacak kişi böyle yanacak. Beyin yanacak, kavrulacak. Susuz kalacak. Dili sarkacak. Kendisine çok sıkı sular olacak böyle. Titreyecek, korkacak böylece. O kadar muazzam binlerce yıl hesaba çekilecek. Yine günahında arınamadı. Çünkü cennete o durumda giremez ki. Günahla cennete girilemez. Huzur bulamaz orada. Temizlenmesi şart. Günah pisliğinden şart. Bu defa araya Mevlam Sırat Köprüsü'nü koyuyor. Sırat Köprüsü cehennem üzerine kurulacak. Baştan başa oradan geçirecek. Tabii günah olmayan çabuk geçecek Sırat Köprüsü'nü. Bir şey anlayamayacak. Ama daha günah olan kişi ne yapacak? Geçemeyecek günah yüküyle böylece. Ve cehennem de ancak günah yakar cehennem. Günahından tam arınan bir kişi cehennemin içine bile girse onu cehennem yakamaz. Çünkü güneş başka bir şey yakamıyor. Ancak günah işleyen organları, uzuvları, günahları yakıyor. Bu defa ne olacak bu kişi? Mümin imanlı ölmüş ama İslam'ı tam yaşayamamış. Mesela namazını tam kılmamış, arada kılmış, arada kaçırmış. Hanım kısa başını açmış, şunlar bunlar, işte alkol almış, efendim yılbaşıda biletir almış, kumada oynamış, şunları bunları yapmış, haram yemiş, haram içmiş. Günahları var tabii kişinin. Bu defa Sırat Köprüsü, günahtan arındırma operasyonu Sırat Köprüsü. Orada arınamadı, çok daha çok günahı. Bu defa cehennemin çekim gücü onun içine çekecek. Eğer günahı azsa onu cehennem içine çekemeyecek. Çekemeyecek ama yavaşlatacak yavaş yürüyecek, yanacak tabii. Eğer günah çoksa cehennem çekim gücü onu içine alıp çekecek. O kişi günahından arınıncaya kadar ateşte yanacak. Ama orada ebedi kalmayacak. Oradan çıkacak böylece. İşte bakınız, şu kısa ömür için günah işleme değer mi acaba? Yani sonuç belirli muhteremler. Kişiye akıl duygusuyla ilerisini görebiliyor insan. Evet, göz ilerisini göremiyor. Göz yarını göremez muhteremler. Hatta göz şu anda uzağı da göremiyor göz. Yani gözün görüşü sınırlıdır ama akıl yarınları aşar. Akıl onlarca yıl sonra akıl görebiliyor. Bir insan bu akıl gözüyle baksa kişi, akıl duygusuyla kişi önüne baksa, kişi geleceğine baksa, insanın geleceğinde ne var? Şu anda genç olabilir, zinde olabilir, sağlığı sıhhat yerinde olabilir, işi gücü yerinde olabilir, belki üst makam mevkide olabilir, yetkisi metkisi çevresi olabilir, ama bunlar geçici görüntüler muhtemelen. Geçici görüntü bunlar. Geçecek bunlar. Akıl bunları görüyor ama. Akıl ilerisini görüyor. Gelmeden akıl görüyor bunları. Göz görmesin. Ne var ileride? Ömrü varsa önce dünyada yaşlılık dönemi başlayacak. Yaşlılık. Sonbahar gelecek. O saçları beyazlanacak. Saçları beyazlanacak. Beli bükülecek. Dizinin dermanı gidecek. Hayatı organlarındaki çalışma sistemi yavaşlayacak. Arızalara başlayacak. Yaşlılık dönemi başlayacak. Aksırık, öksürük, nefes darlığı, damarda tıkanıklığı, damar sertliği, tansiyondur, şekerdir, kalplerdir, böbrektedir. Şunlar bunlar arızalar sallanmaya başlayacak. Nedir bunlar? Bunlar Rabbim ona o andaki son uyarıları. Kulum artık uyan, kulum uyan, kulum. Son gün şeye geldin. İşte sevgili kardeşlerim, tabi bundan ötesi malum, belirli böylece. Ölüm denen bir şey var. Bilim, teknoloji ne yaparsa yapsın muhteremler, Allah Teala ölümü takdir etmiştir. Her insan eceli ezeli yazılmış, takdir edilmiştir. Kimse bir nefes fazla alamaz. Alamaz böylece. Bunun için akıl sonucu görüyor. Ölüm de her an gelebilir. Yani mutlaka yaşlanmak da şart değil, hastalık şart değil. Ölüm her an gelebilir. Bakınız ölüm anında Firavun bile iman ettiğimiz ama kabul edilmedi. Peki sonra Firavun ne oldu? Kaldı mı Kızıldeniz'de? Hayır, kalmadı muhterem sevgili dinleyicilerimiz. Mevlam şöyle buyuruyor. Sebillah. فَلْيَوْمَ نُجِيكَ بِبَدَنِيكَ فَلْيَوْمَ bugün نُجِيكَ بِبَدَنِيكَ buyurdu Mevlam. Ya Firavun, seni işte bugün şu anda bedeninle, cesedinle, yani ruhsuz, yalnız bedenini buradan çıkaracağım. Kalmayacaksın suyun içerisinde. Balıklar seni yemeyecekler. Ne için? Diğer ordusu yüz binlerce askeri onlar boğulup her biri denize kaldılar. Balıklara yem oldu her birisi orada oldular. Ama Mevlam buyurdu Firavun'a, senin bedenini, ruhsuz bedenini buradan denizden çıkaracağım. Yani karaya çıkacak, karaya vuracak. Ne için? لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Bakınız. Litekûne, senin beden olması için. Limen halfeke, arkadan gelen ümmetlere ayeten bir ayet, mucize olması için Mevlam buyurdu. Şimdi bakınız, yani keşke tabii şu anda bize bütün dünya dinleyebilse. Ta imkansız yok tabii. Özellikle Hristiyanlar, Yahudiler şu anda bu sözümü keşke dinleyebilseler. Onlara bu keşke duyurulabilse onlara. Ellerine kitaplar tabanlarında var. İncil adı altında, Tevrat adı altında kitapları var. Onların kitaplarında bu Firavun'un sonucu olduğu var mı? Yok muhtemelen. Yok. Neden? Tarif olmuş tabii. Tarif olmuş. Yani değiştirilmiş, bozulmuş. Bozulmuş. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olmasının kesinliği işte bu ayet-i kerime yeter aslında. Mevlam buyuruyor Firavun'a, ya Firavun, senin beden, ruhsu bedenini sudan, denizden çıkaracağım. Yani sahile vuracaksın. Ama öyle olacak ki sahilde, öyle biri kalacak ki sahilde, hatta beden yani çürümeyecek. Arkadan gelen ümmetlere, aradan asırlar sonra, hatta binlerce yıl sonra arkadan gelen ümmetlere bu bir alamet olacak. Onlar bir ayet olacak bu. Peki bu Kur'an böyle buyuruyor muhteremler. Yani aşağı yukarı bundan 1400 küsur sene önce bu ayet-i kerimeler Resulullah peygamberimize Allah'tan geldi. Geldi. Yani Firavun'un bedeni suda kalmadı, denize kalmadı. Kalmadı. Sudan çıkacak, sahile vuracak, sahile kalacak, çürümeyecek, bozulmayacak. Arkadan gelen ümmetlere, yani bir Müslüman elhamdülillah, bu bir ayet olacak ki Kur'an Allah kelamı olduğuna dair. Peki Firavun birisi de böyle mi oldu? Öyle oldu ben size Müslüman kardeşlerim bakınız. Bunu aşağı yukarı 200 sene kadar önce veya daha az bir zaman, unuttum şu an tarihini, bazı İngilizler, araştırmacılar, tabi Firavun'un Hazreti Musa'nın Musa peşine düştüğü, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kızlarınca karşıya geçtiği bu tarihe bu herkes bilmiyor ben işte. Yani Hristiyanlar bunu biliyorlar, Musevi'ler bunu biliyorlar. Kur'an'da böyle haber veriyor. Bu bir gerçek olduğu, dünyaca kesin kanıtlanmış bilinen bir şey, gerçek bu. Hatta Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Kızıldeniz'in hangi tarafından geçtiği, yani Kızıldeniz'in kuzeyinden, Süveyş'e yakın bir yerden, noktadan geçti Musa Aleyhisselam Hazretleri. Hazreti Musa'nın kavmiyle birlikte Kızıldeniz'in hangi yerinden geçtiği, hangi yolu izlediği, karşı yer geç noktaları, bunlar biliniyorlar böylece. İşte bir grup araştırmacı İngilizler bunu merak etmişler. Tabi vakti gelince onlar Rabbim bu uyarıyı veriveri göndere veriyor. Onlar bu işe o anda ehil olduğu için, onlar İngiliz dünyada süper güç olduğu için İngilizler. Geliyor araştırmacılar, Hazreti Musa'nın karşıya geçtiği sahil kıyısında araştırma yapıyorlar. Tabi onlar böyle bir Firavuncusuna inan bilmiyorlar bulacaklarını ama bakıyorlar bir kumsal yumuşak tepede Firavun'un cesedini, bedenini buldular muhteremler. Buldular. Böylece. Hatta aynen böyle secde halinde, yalnız alnı tam yere dokunmuyor. Böyle. Yapısı secde halinde. Firavun'un bedeni Kızıldeniz sahilinde kumsal bir tepe içerisinde kumlu arasında. Düşünün. Ki Kızıldeniz sahili ki dünyanın en sıcak bir bölgesi. Bölgesi. Ki oralarda, o bölgede öyle abirin bir köpek leşinin kemikleri bile kısa zamanda çürüyüp topa dönüşüyor. Böyle. Et düşünün böyle, bir et. Alınan bir et eğer soğuk bir yerde bırakılırsa biraz daha dayanır. Hele buzluğa kondu mu uzun zaman dayanabiliyor. Ama bir et hele yazın Ağustos ayında sıcakta kaldı mı hemen çabuk bozulur muhtemelen. İşte beden de bunun gibi, yani Kızıldeniz'in bulunduğu yörede, o çölde, ekvator bölgesi, tabi orada aşırı sıcak var böylece. Ölü olduğu halde aşağı yukarı ölümünden 3000 yıl sonra İngiliz eremde bak. Rabbim bunu onlara, o gavra bunu bulduruyor. İngiliz'e ne yapıyorlar? Hazreti Musa'nın kısaca geçtiği o yörede, burası biliniyor, o yörede araştırma yapıyorlar. Kumsal bir tepe içerisinde hafif gömülü olarak Firavun'un cesedini buluyorlar. Hem de tüyleri de çürümemiş, derisi dökülmemiş, eti çürümemiş. Çıplak vaziyetinde. Tam çıplak ama. Önce buluyorlar. Ve şu anda Firavun'un bedeni İngiltere'de, Londra'da müzede teşhir ediliyor. Edilir muhtemelen. Bakınız, Kur'an mucizesine bakın sevgili kardeşlerim. Allah için Celleşanlı'ya iftihar edelim. Böyle bir kitabımız var. Kur'an Allah kelamıdır böylece. Ki haşa Hristiyanların iddia ettiği gibi, eğer haşa sevgili peygamberimiz kendi kafasından Kur'an diye bir şey uydursaydı, bunu ne bilirdi ki muhtemelen? Hatta bu olayı peygamberimiz ne bilirdi? Yani Firavun'un onun peşine düştüğünü, Hasan Musa'nın böyle yaptığını, onunla peygamberimiz ne bilirdi bak sevgili kardeşlerim? Kızıldeniz ismi de biliyorsunuz böyle kızıl yani kırmızı anlamına gelir. Hatta bazı denizlere farklı milletler değişik isimler verirler bunlara. Farklı isimler verirler. Kızıldeniz'e her millet, her toplum mutlaka kırmızı anlamına gelen bir isim vermişler. Mesela Araplar ne diyorlar? Bahri Ahmer diyorlar Araplar. Bahri Ahmer. Ahmer kırmızı demektir. Kırmızı deniz diyorlar. Neden böyle diyorlar? Gece ay vurunca, ay ışığı vurunca gece Kızıldeniz böyle kırmızımsı bir renk alıyor derler. Tuz oranı çok yüksek tuz oranı Kızıldeniz'in. Yani Kızıldeniz'in tuz oranı çok yüksek. Onu öyle yaratmışlar Rabbim. Şimdi Kızıldeniz'e tabii akan dereler, ırmaklar yok. Yani tatlı su gelmiyor Kızıldeniz'e. İklim de orada çok sıcak olduğu için çok sürekli buharlama var böyle. Yani su buharlanıp uçuyor tabii. Buhar uçuyor böylece. Buna tatlı su, dere suyu da gelmeyince ne yapıyor? Tuz oranı tabii sürekli artıyor. Artıyor. Hatta bir gün Cide'de bir işim vardı bir acele, biraz dolaşırken baktım yüzüm falan böyle başım çok terledi. Cidde hemen Kızıldeniz'in kıyısında, hemen kıyısında. Cidde baktım Kızıldeniz'e baktım şöyle dedim gideyim dedim oraya dedim bir yüzüm falan terimi yıkayayım biraz hafiflesin başım dedim. Ocak ayı mevsimde Kızıldeniz'e gittim acaba soğuk mu? İlk defa tabii işine gireceğim. Başları ayaklarımı sıvadım. Yavaş girdim baktım. Ocak ayında ılık. Bayağı ılık. Yani gayet ılık denir. Kızıldeniz tabi sahil daha ılık. Biraz girebildiğim kadar girdim. Şöyle yüzüm yüzüm başımı açtım. Kollarımı sıvadım. Yani aklımda terimi yıkayacağım. Tabi ter tuzlu. Yakıyor gözlerim falan yakıyor. Avuçları aldım. Yüzümü yıkadım. Aa, baktım ki benim terimin tuzundan o suyun tuzu daha fazla tuzlu. Yani ben yıkadıkça ağzıma falan tabii o su geliyor. Terindeki tuz oranından onun suyu daha tuzlu geldi. Daha tuzlu geldi. Fazla yıkayamadım bile. Biraz tabii hafifledim gene kendim. İşte muhterem sevgili kardeşlerim, Kur'an bize bunu haber veriyor ve Kur'an mucizesi işte bu şekilde gerçekleşti böyle şey. Gerçekleşti böyle şey. Bugün yeryüzünde ne kadar semavi kitapları vardı iddia ediyorlarsa da Tevrat'ta, İncil'de şunlar bunlar ediyorlarsa hiçbirinde bu konu yok. Yok. Neden? Çünkü kul sözleri karışmış böyle. Bozulmuş. asrını tamamen yitirmiş. Önüne gelen ona bir şey ilave etmiş, bir şey çıkarmış, ilave etmiş, çıkarmışlar. Artık Allah kelamından çıkmışlar. Tabi zavallı Hristiyan alemi, güya dinlerle övünüyorlar Hristiyanız diye. Ama gerçekten onlar sırf Hristiyan'ın ismiyle yetiniyorlar Hristiyanlar. Yaşamıyor ama böyle. Zaten ne yaşayacak ki? Kiliseye bomboş. Kiliseye gitmiyorlar. Neden? Tatmin olmuyor kilise böyle işte. Sanki bir sahne. Orkestra şefi sanki papazlar böyle işte. İşte bunun için yani İslam'ı, Kur'an'ın kıymetini bilelim sevgili kardeşlerim. Biz gelelim inşallah yine Müzzemmil suresinin inşallah sonuna doğru inşallah tefsirine. Allah Teala bizlere işte Firavun'un Hazreti Musa'ya isyan ettiğini, baş kaldırdığını, iman etmediğini, onun bu şekilde suda boğularak öldüğünü korka korka böyle. Askerle haber öldürmelerimizi bildikten sonra bizim böyle şöyle bir uyarı yapıyor güzel Mevlamız. فَكَيْفَ تَتَّكُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ اَلَا بِيُرِي فَكَيْفَ تَتَّكُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ eğer küfredersiniz. Burada küfür inkar anlamına geliyor. Eğer siz de inkarcılık yoluna giderseniz, sapılık yollarına giderseniz, bu kısa dünya hayatında nefsin isteklerine boyun eğerek onları tatmin etmek için böyle isyanı giderseniz, inkar ederseniz nasıl sakınırsınız? Nasıl korunursunuz? Neden? Yevmen, bak yevmen. Önünüzde öyle bir gün var ki Allah buyuruyor. Önünüzde öyle bir gün var ki o günün dehşetinden, o günün korkunç heybetinden kendinizi oradan nasıl korursunuz? Nasıl korunabilirsiniz? Öyle gün ki Allah Teala buyuruyor, yec'alül vildane şeyba. Vildan veridin çoğulu, vildan çoğuldur. Sabi çocuklar, yani bebek gibi sabi çocuk anlamına gelir vildan. Sabi çocukların bile o günü saçları ağaracak korkudan, o gün dehşetinden. Tabi sabi çocuğun akl vermez gerçi. Akl vermez ama demek ki o kıyametin kopma anı o kadar dehşet olacak ki sevgili kardeşlerim yani. Hayal gücüne sığmaz tabii. Bunu hayal de edemeyiz de bunu. Düşünelim ki o kocaman dağlar yerinden kopacak. O dağlar paramparça olacak. Dağlar paramparça olacak böyle. Yani kaya kopmayacak böyle şey. Dağlar yerinden kopacak. Ve o dağlar uçup birbirine çarpışarak incecik toz duman gibi böyle kum yünü gibi olacak. Sonra uçup tamamen dağılacaklar. Yani dünyanın aslı esası değişecek. Dağ tepe kalmayacak. Yer kabuğu paramparça olacak. Dünya büyüyecek. Dünya başka bir dünya olacak. Başka düzen kurulacak. Kim yapacak bunları? Yaratan yapacak. Yaratan. Yani bir dilesi. Mevla dilediği anda Mevla bir kanun koyacak. Kanun koyacak. O kanunla atomlar arası çekim gücü gitti mi işte atomlar ayrıldı. Ayrıldı böyle. Atomların çekirdeği çatladı mı ne olacak? Çıkan enerji ne olacak? Ya? Bir atom bombası atılıyor bir yere bir şehri yok ediyor. Nasıl bir enerji, ısı çıkıyor böyle şey. Ne oluyor? Hayat kalmıyor böyle. Bırakalım canlı bitkileri de toprakta hayat kalmıyor, can kalmıyor. Düşünün ki bütün atomlar böyle çekirdeği bir anda patlarlarsa böyle. Enerji dönüşürse bunlar ki sonra başka mı dönüşecekler bunlar? İşte güzel Mevlam bizi uyarıyor Mevlam böylece. Ey insanlar Mevlam buyuruyor. Eğer dünyada imandan yoksun kalırsanız, İslam'ı yaşamazsanız, işte çağdaşım, mağdaşım diye, zaman zemin diye, çevre mevre diye aldanırsanız, gafil olursanız, Sabi çocukların bile o gün saçı ağaracak korku, dehşet, heyecandan, azametinden, o günün o dehşetinden kendinizi nasıl korursunuz ki? Mevla buyuruyor. O gün insan soracak, eynel mefer, nereye kaçacak? Mesela deprem oluyor, kişi dışarı kaçıyor. Sel oluyor, insan yüksek yere kaçmaya çalışıyor, insan bir şey yapmaya kalkışıyor. İnsan güneşten gölgeye kaçıyor gereğinde. O gün soracak insan, eynel mefer, nereye kaçacaksın? Mevla buyuruyor, kella vezer. Hayır. O gün kaçacak bir merci yok. Sıcak bir yapmadı işte. İlla Rabbike yevme izinil müstakar. Bak, Allah buyuruyor. İlla Rabbike, kul ancak Rabbine. Ancak istikrar, kim dünyada Rabbini bilmiş, kim dünyada Rabbine inanmış, kim ki Allah ile arası düzeltmiş de dünyada, yani Allah sevgisi onun gönlünde tüm sevgileri aşmışsa, kul Allah'ın boyun eğmişse, o günü kul böyle Allah'a diyecek, Allah'a sığınacak, Mevlam o kişiye korku da vermeyecek o terimde. Es-semâve mûfâtırûn bih Mevlam buyuruyor. Yine kıyametten burada küçük bir örnek. Es-semâve gök mûfâtırûn bih infitar, paramparça olacak. Yani dünya değil böyle bakınız. Yani şimdi mesela deprem bir bölgede oluyor, kasabada oluyor, işte denizin altında, okyanusta oluyor, şurada burada oluyor, bir sarsıyor biraz böyle şey. Evler yıkılabilir icabında. O zaman dünyanın tamamı, dünyanın aslı değişecek, madde değişecek, atomlar çatlayacaklar, başka madde dönüşecekler. Yani dünyada mı? Hayır, göklerde de böyle. Yıldızlarda, ay, güneşte, yıldızlar olacak. Gökler böyle paramparça olacak, yanacak gökler, yanacaklar. Kâne va'duhu mef'ûlâ. Kâne oldu Mevlam buyuruyor. Olacak ya. Yani sekün yerine Mevlam kâne buyuruyor. Fiil masikasıyla. Kâne va'duhu, Allah'ın bu vaadi oldu. Mef'ûlâ yerine gelmiş oldu böylece. Yani olacak, kesin olduğu için böyle bunu böyle vereceğim. Yani oldu kabulüne Mevlam bunu buyuruyor. Ya. İşte bir gün gelecek ki insanların sevdiği dünyaları başlarına parçalanacak. Evde yıkılacak, işi bozulmuş, şunlar olmuyor, para bulup kalmayacak, beden de kalmayacak, dünya da kayar gibi kalmayacak. İnne hâzihi tezkirah. İşte bunlar bir Allah tarafından bizlere tezkire, hatırlatma bunlar. Uyarı belazam bunlar. Yani insan başıboş değil. O güzel Mevla soruyor. Eyahsebül insanü en yutreke sida sida. İnsan zanneder mi ki başı bırakılacak, hesaba çekilmeyecek, ölmeyecek, kefeni giymeyecek. İnsan öyle mi zanneder Mevlam'ı? Bakınız. Nemrut da öldü muhtemelen. Firavun da öyle bakınız. Ki Firavun gibi bugün yeryüzünde diğer adam yoktur böyle şey. Tam tek dikta. Her şeyin iki dudağı arasından çıkıyor böyle. Verdiği emir derde uygulanıyor böyle. Karşısında güç yok. İnsan ona secde ediyorlar. İnsan ona Rabbim sensin diyorlar kendisine. Tapındırıyor böyle. Böyle Firavun. Öyle bir köşkü varmış ki koyuyor. Nineri altın akıyor bakınız. Yani Nil'lerini tamamen kapsamış. O kadar muazzam köşkü sarayı. Etrafı bağlı bahçelikler içerisinde. Aklına gelen istediği hemen yapıyor böyle şey. Öyle yapıyor. Bakın ne oldu sonucunda? Deniz ister istemeden denize girdi. Deniz başladı. Yavaş sular böyle kavuşma başladı böyle. Kavuşma başladı. O zaman aczini bildi. Evet. O zaman bildi ki o da yaratılan bir varlık, karınca, köpek gibi bir varlık kendisi daha buyurur. O zaman kendi değerini anladı. Hiç olur anladı böyle şey. Bir şeye gücü yetmiyor anladı. Anladı. İşte sevgili kardeşlerim bakınız. Firavun da olsa, Nemrut da olsa, Şeddat da olsa, Ebu Cehil de olsa, Ebu Leheb de olsa, kimin ismi ne o yaşanırsa olursa olsun, tabi sonuç Allah'ın koyduğu kanun kuralı işte. Mevla buyuruyor, inne hâzî tezkire. İşte Allah'tan bize bir, Allah'tan bize bir hatırlatma. Uyarı bizlere. Yani sorumuz budur. فَمَنْ شَاَتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا فَمَنْ شَاَتَّخَذَ. Kim isterse edinsin bakalım. اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا. Kendisine Allah yolunda bir şey edinsin bakalım. Yani Allah yolunda kendini ona hazırlasın. Allah katında kendisine bir şey olsun bakalım. Yani kul dünyada Allah ile barışsın. Allah ile barışsın. Kul dünyada Allah'ı Rabbini sevsin böyle. Ona gönlünü versin. Kul dünyada Allah-u Teala'ya teslim olsun. Peki Allah sevgisi nasıl bir şey acaba? Tatlı bir şey mi acaba? Tabii önce bir maddi örnek vermek gerekiyor. Çok ah buyurun ama öyle kişiler var ki köpeği seviyorlar mesela. Hatta evinde köpek besleyen insanlar varmış, ben görmedim gözümle. Ve öyle yatağa gitmem de. Şuna söyleyeyim muhteremler, eğer bir evde köpek varsa o eve melek girmez böyle. Melek girmez. Tabi kat melekleri girerler mecbur bunda. Azap melekleri girer, azale girer ama rahmet melekleri girmezler Allah korusun böyle. Şimdi öyle kişi var bakınız, köpek besliyor evinde, onda bir köpek sevgisi var. Yani köpeği seviyor da böyle. Kucağına alırmış efendim, ona özel mama alırmış, köpeğini sevmek severmiş. Neden böyle yapıyor? Demek ki o zavallı gafil kişi köpek sevgisinden bir haz, lezzet, zevk duyuyor demek ki böyle işte. Ta bunun gibi eşyayı seven de var, parayı seven de var. Güzel giyinmeyi, süslenmeyi seven de var. Şunu seven, bunu seven de var da var. Yeme içmeyi seven de var. Peki her sevginin bir tadı, lezzeti var mı? Var tabii. Bunlara nefsane diye böyle. Ruh değil böyle. Bedensel yani bunlar. Nefsane bir tadı var. Allah sevginin tadı olmaz mı? Muhterem kardeşlerim tabii var. Bu da nedir? Ruhsal da ruhsal. Onu gönül duyar böyle işte. İşte Allah sevgisinin gönlünde olan kişi Allah yolunda bin bir canını da verir böyle işte. Bin bir canını verir böyle işte. Bakınız Mekke müşrikleri müşrik halinde, şirk halinde onlar da böyle. Putlara tapınan, taşlara tapınan yani böyle işte. Alkolün bağımlısı olan, kumarın bağımlısı olan, aşağı fuhuş yapı erkek kadınlar. Baskı, zulüm, ahlaksızlık. Özellikle merhametsizlik böyle. Yani kendi öz kızını toprağa diri diri gömecek kadar. Hatta sahabeden biri hep ağlarmış, sürekli ağlarmış sahabeden birisi, sahabe. Yani peygamber zamanında imana gelmiş. Tabii önce müşrik halinde kendisi. Kendi sürekli ağlarmış. Arada bir. Durup bir ağlarmış. Bana soruyorlar. Neden ağlıyorsun? Ne derdin var? Ne var? Bakın ne diyor sevgili kardeşlerim. Önce bir ah çekiyor. Ah. Peygamberimiz gelmeden önce ben de diyor o cahiliye döneminde, o karanlık dönemde alkolüktüm. Şuydum, buydum böylece. Putperestim böyle diyor. Ondan kaynaklanan, yani imansızlıktan kaynaklanan bir merhametsizlik, acımasızlık, işte bir gaddalık, zulüm, zalim bir içinde vardı böyle diyor. Ve o dönemin diyor, o çağın diyor, adetine uyarak diyor, ben de diyor kız çocuğumu diyor kuma diri diri gömmeye karar verdim diyor. Öyle yaparlarmış böyle. Mekke'nin dışına gitmiş, kalma köyünü almış, Mekke'nin dışında kızını gömeceği bir derin çukur açmış. Sonra eve geliyor, kıza diyor ki, kızım gel sevmez gezmeye götüreyim. Kız da babasını çok severmiş. Babacıymış kıza böyle. O kadar babasını severmiş. Şimdi babası da kızım seni gel biraz gezdireyim deyince kız o kadar seviniyor. Babası elini tutuyor. Ama babacığım böyle yarım yarıma konuşuyor. Babası kız konuşuyor. Alıyor elinden. Kız böyle atlıyor, yürürken oynuyor. Babası elinde bir eli. Ama ben diyor kızımı diyor gözüm görmüyor diyor. O küfürden gelen, zulümattan gelen diyor. Katı kalbim, gaddar kalbim diyor. Hiç kızıma diyor merhamet şekilde bakamadım böyle diyor. Ta ki Kazlı Çukur'un başına geliyorlar. Kızım diyor bana bakayım şu çukur ne var diyor kıza. Kıza şekilde böyle bakarken kızına arkadan bir tekme vuruyor. Kızına çukur atarken hatta kızını çukur atmadan önce bakmış ki biraz toprak kaymış. Biraz da açması gerekiyormuş. Alıyor kürene açarken açıyor kuyuyu. Tek dışarı çıkınca tabi üstü başı tozlanmış. O zavallı yavrusu babacığım bak diyor üstün başından tozlanmış diye o kıza babasının pantolonları neyse giysi onların elini temizliyor. Babasının tozunu toprağını kumuna silkelerken öyle yaparken bak bakalım kızım diyor şuna diyor. Kız böyle bakarken arkadan bir tekme vuruyor. Kızını çukura atıyor böylece. Kızı babacığım babacığım diye kızı ferda başlıyor. Ağlama başlıyor kızı. Babacığım düştüm. Kız düşünemiyor ki babası onu ittirdi. Bu tekme dedim böyle. Kız sen kendi üstüne diyor. Babacığım kurtar beni. Babacığım kurtar düştüm ben derken ağlarken üzerine kürekte toprak kum atıyor. Kız da orada bağırarak ölüyor. Tabi zamanla Ehram'da peygamberimizin gelmesiyle hidayet nuruna erişiyor. İslam'a geliyor. Kalbi nurlanınca içine muazzam bir şefkat, sevgi, muhabbetler, insanlık haline geliyor. Ve arada bir kızının bu dramını hatırlayınca da oturun böyle sessiz hüngür hüngür ağlamış böylece. İşte sevgili kardeşlerim elhamdülillah bize Mevlam İslam'ı verdi. Bize Mevlam bu Kur'an-ı Kerim'i nasip etti. Bunun değerini bilelim. Bilelim kardeşlerim böylece. İslam'ı inşallah yaşayalım böyle. Allah sevgisini Celle Şanlı'yı gönlümüzün tacı edelim böyle. Gönlümüzü o sevgiyi dolduralım. Güzel Mevla'yı sevelim. Çünkü diğer bütün sevgiler hep geçici mıdır? Hep geçici diğer sevgiler. Bir anlık böyle. Bir anlık böyle şey. Abi ölen köpek sevgisi. Köpek ölecek. Ne olur ölen köpek? Tabii çürüyecek. Tüyü dökülecek. Deri sökülecek. Etleri kokacak. Pis kokacak. Et de dökülecek, kemik de çürüyecek. İşte bak geçici bir görüntü. Kişi bir şeyi çok sevebilir. Ama o çiçek ne olacak? Mutlaka kuruyacak, sararacak, solacak, toprağa dönüşecek muhterem kardeşlerim. Çevremiz insanlar da böyle işte. İnsan birisini sevebilir. İnsan hatta insanı putlaştırabiliyorlar bazı insanlara böylece. Ama sonuca bak insanların tapındığı, İnsanları putlaştırdığı kişiler ne oluyor? Onlar da ölüyorlar. Onlar da öldüler. Onlar da çürüyüp bir leş oldular. Onlar toprağa dönüşüyorlar bunlar da. Peki insan niye bunlarla oyalansın? Hep geçici görüntüler. Nedir bu dünya? Bu dünya kevnün fesat alemi diye böyle. Oluşum bozulma böyle. Oluşum bozulma böyle. İşte toprak maddeleri ki atom elementler Allah'ın koyduğu bir kural, kanun, düzen doğrultusunda bir oluşum olur böyle işte. İnsan olur, hayvan olur, çiçek olur, yeşillik olur, şubu olur ama yine fesat bozulma böyle. Yani toprağa dönüşür, dönüşür, dönüşür. Tabi bizim bedenimiz aynı bu kanun kurallara tabi. O halde insan ancak akıl, yani bir gerçek bir akıl, düşünen bir akıl, İlerisine göre akıl ne yapar? Allah'tan başka bir geçici görüntüye gönlünü bağlayamaz ki muhteremler. Gerçek akıl sahibi Allah'tan başka bir şeyin izinden peşinden gidemez ki. Bir ideolojiyi bir şeyi kişi putlaştıramaz ki. Efendim çağdaşlık masalına kişi aldanamaz ki. Dedi ki çağdaş, aynı dünya. Aynı dünya böyle. Aynı güneş sistemindeyiz böyle. Değişen ne var ki böyle şey? Hangi ilahi kanun değiştirildi böyle şey? Hangi kural değiştirebiliyor? Allah'ın koyduğu kural, denge düzen devam ediyor işte böylece. İnsanlar da gelip gidiyorlar, sürekli gidiyorlar. Sorumuz da belli. Ne gerekiyor? Allah yolunda bir şey edinmek. Allah-u Teala'yı sevmek, o güzel Mevlamıza kul olmak. Mevla'ya kul olmak. Ki yer ki onun emrinde. Ki Mevla buyuruyor. Eşşemsü vel kameru ve nücümü müstahratı bir emri bakınız. Dünyada, ayda, güneşte ve bütün yıldızlar, galaksiler Allah'ın koyduğu kanunlara tam teslim böyle. Allah boyun eğmişler. Allah'ın kesin denetiminde, Allah'ın emir hakimiyetinde bütün kainat böyle şey. Bir zerre başıboş değil. Bir hücremiz başıboş değil böyle. Hücremizi yaratan, hücreden organları oluşturan, evet, organlar aynı cins hücrelerin bir toplumu böylece. Hücreler akıllı, bilinçli varlıklar mı? Onlar mı topluma bir organ yapıyorlar? Buna kim inanır ki muhtemelen? Hücreyi yaratan, onları yönlendiren kim? Sevgili kardeşlerim, bunun için işte Mevlam bize buyuruyor, inne hâzihi tezkira. Bu bir hatırlatma Allah'tan böyle, bir uyarı, ölüm gelmeden önce uyanma muhtemelen. Uyanma, Allah yoluna girme, celişanü, Allah emir buyruğuna teslim olma, o güzel Mevlam'ın aşkına tatma ve ibadetlerin de ruhsal zevkine erme. Erme bence. O namazda ne zevk, feyizler namazda. O el bağlam Allah yolunda. Allah huzuruna secdeye kapanma muhtemelenler. Okunan Fatiha'da, Besmele'de, Tehiyyat'ta, Sırabat-ı Şerifeler'de ne ruhsal zevkte feyizler var. Allah için Kur'an okumada, Kur'an dinlemede, Allah'ın ismini zikretmede, kul Allah dedikçe, kul La ilahe illallah dedikçe, gönülden böyle bilinçli denilişe, bunların ne tatları var, ne ruhsal feyizler var bunların böyle şey. Kişiyi olgunlaştırır, gönlü açar, gönlü nurlaştırır. O gönlündeki sıkıntı gider, darlık gider, bunalım gider muhtemelenler. Kişi gerçek kişiliğini bulur. Kişi insanın makamı ulaşır böyle. Ulaşır. İşte güzel Mevla nasip etsin ümmet-i Muhammed'e ve bütün insanlara Rabbim nasip etsin. Bu gerçeği görmek. Allah'a emanet olun inşallah. Lillahi Teala Fatiha.